प्राकृत नवद्वन्द्वं परं ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवीरदाबाद पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण तो सुनकर छोड़ देते सुनकर छोड़ते सुनकर छोड़ते आदत लग गई। ये पन्ना सबको दिया, मैंने भी पढ़ा, आज देखा तो बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत लाभ करने बात है। ये चार पृष्ठ है, बहुत लाभ की बात है, बहुत सुंदर है बात है, बढ़िया है एकदम। परंतु आप तो छोड़ दो, क्या करें क्या करें बताओ। छोटा नहीं है, कई बार पढ़ रहे हैं। कितनी बार? कम से कम चार पांच बार तो मैं पढ़ चुका। आप बताओगे कि जो है पढ़ा भी जाए। चार पांच बार तो मैं पढ़ चुका महाराज जी। और बताओगे कि त्योहार बता। एक बार दो नहीं है, कई बार पढ़ो बेटा, ध्यान देर पढ़ो, बदल बदल फायदा है इसमें। जल्दी छपा करके मंगाया कि सबको दे दे, ये दे दिया। तो ये परवाही को करके क्या बात है, बहुत सार बात है। तो बजते सुना हो गया, कोई सुना हुआ सुना हो गया। आपके जैसा निर्देश सुना दूंगा आपको, जो जैसे आप क्या जैसे कहना वैसे कर दूंगा। ओ सुनाओ भाई, बढ़िया चीज है। ध्यान दे, सुनो, कृपा करो, माना मत कृपा करो। यह पन्ना मैं तो पास देख रहा हूँ, बंधु बहुत बढ़िया चेष्टा करते हैं भाई, कितने बहुत बढ़िया चीज है, 10-20 तो मिल जाए, सब बड़ी काम की चीज है। सबको पढ़ने नहीं मिले, जितने थे उतने तो पढ़ के 2000 पढ़ने करीब आए थे, वो सब पढ़ के पहले भीड़ भी बहुत थी, अभी कुछ आदमियों को नहीं मिले बता रहे। अब आज पन्ना है अब दिन थोड़ा रह गया, दिन थोड़ा रह गया, कपड़ा पहले अब थाने कितने पेपर हुआ है, मारे मन बच्चे से थी बोली नहीं आया तो करना चाहिए ना, फोन करता आ जाता फिर आता था घर में, अपने पेश घर में प्रेश, अरे नहीं मिले को नहीं प्रेश, घर में प्रेश कर ही सके, मैं पेपर वही नहीं करूँ, नहीं आया तो मेरे मन में ही को नहीं मारे को वो तो मारे तो पड़े हैं चार पांच। तो बना कल तो श्री राम जी बोले मन चाहिए, मैं दिया महाराज जी, कल तो श्री राम जी बोले मेरे पास नहीं है, महीना लाके दिया। तो श्री राम जी बोले गायत्री पोतार बोली मन नहीं मिला, मैंने लाके दिया, और एक भाई बोली उसने दिया, अब कोई बोला उसे तो मैं चेष्टा करी। अरे मन कहता तो सही है, मैं पूरा कर दिया, आदमी पैर मंगा लेता मैं गीता प्रेस से। अपनो प्रेस अपनी चीज अपने घर की न मिले मन कभी बोली सबने भी लिया है। आज मैं देखे बात तो बहुत शोक लगे, बढ़िया चीज है। मैं इतने शोक हुआ बात बढ़िया है, धन मिले है ना। अरे स्टेडी जीरो फोटो कॉपी करे ना, इस फोटो स्टेट जीरो बहुत कॉपी चाहे जीती हो जैसी प्रेस हूँ मिला प्रेस हूँ मंगे बहुत बहुत मुझे बढ़िया लग रहा है। देखो बढ़िया चीज है, मैं तो जल्दी करी पढ़ाया छपाया तो मिल गया होगा। ए, कोई कहे कुछ मेरे कान में तो कहता तो काउंसिलिंग कर रहे ये मैंने मिली को नहीं धन पड़ो ही को नहीं थे लोग क्या हो किस तरह हो था। मैं तो आज पढ़ी हो कितनी बढ़िया बात है, मारे सुनो तो मारे पढ़ो कर मैंने को बोला दो बार तीन बार चार बार पढ़ो को मन लगा पढ़ो फर्क पड़ेगा आपके। ऐसी बढ़िया चीज है तो आप सुनो सब ध्यान लगा सुनो सरपंच के मन मार करने होगा। कल उपलब्ध कराने की चेष्टा है, कल जो है ठिकाना नहीं मिला है, कल उपलब्ध कराने की चेष्टा की जा रही है। चार प्रश्न चार प्रश्न चार चारों तैयार कल हो सके कल आ सके। पैसा बहुत लगे होता है। ओम श्री परमात्मा नमः। सत्य की ध्यान दे सुन ध्यान दे सत्य की स्वीकृति जय कल्याण, सत्य की स्वीकृति जय कल्याण। मनुष्य के देखने में दो चीजें आती हैं, एक अविनाशी और दूसरा नाशवान। स्वरूप अविनाशी है और शरीर संसार नाशवान है। शरीर और संसार शरीर और संसार नाशवान है। स्वरूप के विषय में गीता जी और रामायण जी में आया है, ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, गीता अध्याय 15 श्लोक 7। इसका अर्थ होता है इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही सनातन अंश है। रामायण जी में आया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तात्पर्य है कि हमारा संबंध शरीर और संसार के साथ नहीं है। तात्पर्य है कि हमारा संबंध शरीर और संसार के साथ नहीं है, प्रत्युत भगवान का अंश होने से हमारा संबंध भगवान के साथ ही है। प्रत्युत भगवान का अंश होने के कारण हमारा संबंध भगवान के साथ ही है। हमारे से खास भूल यह हुई है कि हमने अपने को संसार का और संसार को अपना मान लिया। हमारे से खास भूल यह हुई है कि हमने अपने को संसार का और संसार को अपना मान लिया, अर्थात शरीर और संसार के साथ अपना संबंध जोड़ लिया। परमात्मा के ऐसा नहीं ये ठहरेगा नहीं, मर जाओगे तो रहेगा नहीं, संसार के शरीर साथ रहेगा नहीं संबंध। अरे भगवान का सब टूटेगा नहीं, मर जाओ कहीं जुड़ी हो जाए बिना साल हजारों जन्म ले लगो तो भगवान का सब टूटेगा नहीं, शरीर का सब टूटेगा नहीं। परमात्मा के अंश होने के कारण वास्तव में हम परमात्मा से दूर हो सकते ही नहीं। परमात्मा के अंश होने के कारण वास्तव में हम परमात्मा से दूर हो सकते ही नहीं और संसार के साथ मिलकर एक हो सकते ही नहीं। ये एकदम पक्की सिद्धांत की बात है। परमात्मा के साथ हमारा संबंध कभी टूट सकता ही नहीं। परमात्मा के साथ हमारा संबंध कभी टूट सकता ही नहीं। और जड़ शरीर और संसार के साथ हमारा संबंध कभी हो सकता ही नहीं। जड़ शरीर और संसार के साथ हमारा संबंध कभी हो सकता ही नहीं। परंतु जिसके साथ हमारा संबंध है, जिस परमात्मा के साथ हमारा संबंध है, उसको तो हमने भुला दिया। और जिसके साथ शरीर संसार, जिसके साथ हमारा संबंध नहीं है, उसको हमने अपना मान लिया। ये हमारे से बड़ी भारी गलती हुई है। अगर हम ये मान लें कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, अगर हम ये मान लें कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, तो संसार हमारा नहीं है ये अपने आप सिद्ध हो जाएगा। यदि हम ये मान लें कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, तो संसार हमारा नहीं अपने आप ही कट जाएगा, संसार से हमारा संबंध। अगर हम ये मान लें कि हम संसार के नहीं है और संसार हमारा नहीं है, तो भगवान हमारे हैं ये अपने आप सिद्ध हो जाएगा। मतलब एक बात के मानने से दूसरी बात अपने आप सिद्ध हो जाएगी। चाहे तो भगवान को अपना मान लो और चाहे संसार को अपना मत मानो। भगवान को अपना मान लोगे तो संसार से संबंध कट जाएगा, और संसार से संबंध तोड़ दोगे तो भगवान से अपना संबंध सिद्ध हो जाएगा। दोनों में से कोई एक बात हम सिद्ध कर लें, विचार करें, क्या जड़ किसको कहते हैं? जो जानने में आती है, जो नाशवान होती है, उसको जड़ कहते हैं। तो क्या जड़ तथा परिवर्तनशील संसार के साथ हमारी एकता हो सकती है? ये विचार करना चाहिए हमें। विचार करें, क्या जड़ तथा जो परिवर्तनशील प्रतिक्षण बदल रहा शरीर और संसार, उसके साथ हमारी एकता हो सकती है? अगर नहीं हो सकती तो हम इस बात को मानना शुरू कर दें। किस बात को? कि शरीर संसार के साथ हमारी एकता नहीं है। जब ये बात विचार से हमारे जच जाए कि जड़ परिवर्तनशील संसार के साथ हमारी एकता हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो अगर नहीं हो सकती तो इस बात को हम मानना शुरू कर दें कि संसार के साथ, शरीर के साथ हमारी एकता नहीं है। इसके साथ एकता मानना हमारी भूल है, हमारी गलती है। कम से कम बढ़िया तो यह है कि हमारा संबंधी बनी माने, लेकिन कम से कम ये गलती भीतर से हमारी समझ में आ जाए तो समय पाकर सब काम ठीक हो जाएगा, अर्थात शरीर संसार से हमारा संबंध टूट जाएगा। अगर संसार के साथ अपनी एकता माने तो केवल नुकसान ही है। अगर संसार के साथ हम अपनी एकता मान रहे हैं तो केवल नुकसान ही नुकसान है, फायदा कोई किस्म का नहीं है। और एकता न माने तो केवल फायदा ही फायदा है, नुकसान कोई प्रकार का नहीं है। एकदम सच्ची बात है कि शरीर अपने साथ नहीं रहेगा। एकदम सच्ची बात है कि शरीर अपने साथ नहीं रहेगा। जो चीज अपनी नहीं है वो अपने साथ कैसे रहेगी? जो चीज अपनी नहीं है वो अपने साथ कैसे रहेगी? भगवान अपने हैं, वे अपने से दूर कैसे हो जाएंगे, अर्थात नहीं हो सकते। भगवान अपने हैं, वे अपने से दूर कैसे हो जाएंगे? न तो हम भगवान से दूर हो सकते हैं और न भगवान ही हमसे दूर हो सकते हैं। न तो हम भगवान से दूर हो सकते हैं और न भगवान ही हमसे दूर हो सकते हैं। शरीर, पदार्थ, रुपये, जमीन, मकान आदि सब के सब ये नाशवान हैं, ये हमारे साथ नहीं रह सकते और हम इनके साथ नहीं रह सकते, परंतु भगवान को हम जाने चाहे न जाने, उनसे हमारा कभी वियोग हो ही नहीं सकता, ये पक्की बात है। भगवान को हम जाने चाहे न जाने, उनसे हमारा कभी वियोग हो ही नहीं सकता। क्यों? हम भगवान के अंश हैं, अब जल जल से दूर कैसे होगा? तो भगवान का अंश भगवान से दूर हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं, ये पक्की बात है। शरीर चाहे स्थूल हो, इस ये जो यहाँ मरा पड़ा रहता है ना, इसको स्थूल शरीर कहते हैं। जो गाड़ा जाता है, दफनाया जाता है, जलाया जाता है, उसको तो स्थूल शरीर कहते हैं। और चाहे सूक्ष्म है वो, मन इंद्रिया, 10 प्राण, 5 प्राण और 10 इंद्रिया और मन बुद्धि, ये 17 तत्व का सूक्ष्म शरीर होता है। चाहे सूक्ष्म शरीर हो चाहे कारण शरीर, वासना, अज्ञान, स्वभाव, इसको कारण शरीर कहते हैं। तो चाहे स्थूल शरीर हो चाहे सूक्ष्म शरीर हो चाहे कारण शरीर हो, वह प्रकृति के बने हुए हैं। इनमें सर्वथा प्रकृति प्रकृति, ये प्रकृति से ही बने हुए हैं, इनमें चेतन का लेश मात्र भी नहीं है। और हम अच्छे मंदे कैसे ही हो, सर्वथा भगवान के हैं। हम जो शरीरी हैं, जो इस शरीर के मालिक हैं, वे हम भगवान के हैं। ये शरीर जड़ है, ये नाशवान है। तीनों शरीर, चाहे स्थूल शरीर, चाहे सूक्ष्म शरीर, चाहे कारण शरीर, ये तीनों प्रकृति के हैं, अर्थात चेतन से इसका बिल्कुल संबंध नहीं है। हम है चेतन। हम अच्छे मंदे कैसे ही हो, सर्वथा भगवान के हैं। अगर ये बात हमारे समझ में आ जाए तो आज ही जीवन मुक्त हैं। इस बात पर ध्यान देना, अगर ये बात आज ही हमारे समझ में आ जाए कि हमारा शरीर संसार से बिल्कुल संबंध नहीं है, कोई चीज हमारी नहीं है, हम चेतन और ये जड़ हमारे साथ कभी रहने वाली नहीं है, अगर आज ये समझ में आ जाए तो आज ही हम जीवन मुक्त हैं, जीते भी मुक्त हैं, जीते भी बंधन से मुक्त हैं। कारण के नाशवान चीजों को अपना मानकर हम बंधे हैं। हमारी बंधेज क्या है कि हम शरीर और संसार को अपना मान लिया, यही बंधन है। और इसको आज ही हम माने का हमारा नहीं है तो आज ही हम जीवन मुक्त हो सकते हैं। जिनको अपना माना है उनसे ही हम बंधे हैं और जिनको अपना नहीं माना उनसे नहीं बंधे। ये बात दूसरा एक प्रश्न है। बात समझ में तो आती है कि सही संसार हमारा नहीं है, भगवान हमारे हैं, ये बात हमारे समझ में तो आती है, ये प्रश्न किया है, पर भीतर में हमारे स्वीकृति नहीं होती, क्या करें? ये प्रश्न है कि भीतर में हमारे ये स्वीकृति धारणा नहीं बैठती, क्या करें? इसका उत्तर सुनिए। अब विचार करें, आप इस बात की स्वीकृति होना ठीक समझते हैं क्या? पहले ये तो विचार करो। विचार करें, आप इस बात की स्वीकृति होना ठीक समझते हैं अथवा स्वीकृति न होना ठीक समझते हैं? पर इस बात को विचारो। अगर स्वीकृति होना ठीक समझते हैं तो मना आपको कौन करता है? फिर आपको स्वीकृति करने के लिए मना कौन करता है? अगर कोई लाभ की बात हो तो उसको जबरदस्ती मान लेना चाहिए। जो हमारे हित की बात है, जो हमारे लाभ की बात है, उसको हमें जबरदस्ती मान लेना चाहिए। मान लेने पर फिर ये बात सुगम हो जाती है। वास्तव में बीमारी क्या है? बीमारी ये नहीं है, धारण नहीं होती। बीमारी ये है कि हम भीतर से चाहते नहीं है स्वीकृति करना। वास्तव में बात क्या है कि हम भीतर से स्वीकृति करना चाहते नहीं है। ये नहीं है कि हम धारण नहीं हो सकती, धारण हो सकती है, हमारी भीतर से चाह नहीं है कि हम इस स्वीकृति हो ही जाए, इसके किए बिना हम रहें कैसे चैन से। हमारी समझ से इसका मूल कारण क्या, बाधा क्या है कि हम सुख लोलुपता छोड़ना नहीं चाहते और सुख लोलुपता के बिना ये धारण नहीं होती। भी हमारी समझ से इसका मूल कारण है सुख की लालसा, सुख की लोलुपता, सुख का लोभ। सुख लोलुपता के कारण ही सच्ची बात की स्वीकृति नहीं हो रही है, सुख लोलुपता के कारण ही सच्ची बात की स्वीकृति नहीं हो रही। एक तो हमारी भीतर से इच्छा नहीं है और दूसरी बात है सुख लोलुपता। आप आंख मीच कर, दांत मीच कर, बीच कर होना चाहिए था, मीच कर लिखा गया, कोई छाती कड़ी करके ये मान लो कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे, शरीर अपना नहीं है, नहीं है, नहीं है, शरीर अपना नहीं है, नहीं है, नहीं है, तीन बार कहा है। जब शरीर भी अपना नहीं है तो फिर संसार में क्या चीज अपनी है? सबसे नजदीक हमारे शरीर है, वो भी जब अपना नहीं है तो संसार तो हमारे से दूर है, वो आप उसमें कौन सी चीज अपनी है? अब प्रश्न आ रहा है, प्रश्न, सामने कोई चीज देखते हैं तो उसका असर पड़ता हमारे पर, ऐसी स्थिति में हम क्या करें? ये प्रश्न है कि सामने कोई चीज हमें दिखाई देती है तो उसका हमारे चित्त पर असर पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? उत्तर, असर को इतना आदर मत दो, जो असर हमारे पर पड़ रहा है उसको इतना आदर मत दो। कोई वस्तु देखते हैं तो हमारे को अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो ऐसा असर पड़ने पर भी भीतर से ये भाव होना चाहिए कि ये वस्तु हमारी नहीं है। कोई वस्तु हम देखते हैं वो हमारे को अच्छी लगी, अच्छी लगने से प्यारी लगती है, फिर उसकी कामना हो जाती है, प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो ऐसा असर पड़ने पर भी भीतर से ये भाव होना चाहिए कि ये वस्तु हमारी नहीं है। वस्तु के असर का आदर न करके सच्ची बात का आदर करो। सच्ची बात क्या है? कि हमारा इससे संबंध नहीं है, ये सच्ची बात है। वस्तु के असर का आदर न करके सच्ची बात का आदर करो। असर को महत्व देकर आप असली चीज को खो रहे हो। आज से हृदय में पक्का विचार कर लो कि अब हम असर को नहीं मानेंगे, प्रत्युत सच्ची बात को मानेंगे। आज से हृदय में पक्का निश्चय कर लो, विचार कर लो कि हम इस असर को नहीं मानेंगे, प्रत्युत सच्ची बात को मानेंगे। असर तो कभी कभी पड़ता है, हरदम नहीं पड़ता, पर आप इसको स्थाई मान लेते हो। जो असर पड़ता है आप हम मान लेते हैं कि हमारे ऊपर स्थाई है, हमेशा ही असर है, ये भूल है। वास्तव में आप शरीर नहीं हो। बालकपन में जो आपका शरीर था वह आज नहीं है, पर आप वे के वे हो। ये सबका अनुभव है कि बालकपन में जो हमारा शरीर था उस शरीर में बड़ा परिवर्तन हो गया, वो नहीं है वैसे का वैसा, पर हम वैसे के वैसे वही है। इसलिए कृपा करके आप असर को महत्व मत दो। सच्ची बात का असर पड़ना चाहिए, झूठी बात का असर पड़ जाए तो उसको आदर मत दो। सच्ची बात ये है कि शरीर हम नहीं, हम शरीर नहीं है, शरीर हमारा नहीं है। सच्ची बात क्या है कि हम शरीर नहीं है और शरीर हमारा नहीं है। मुक्ति प्राप्त करने में, भगवान की तरफ चलने में स्थूल या सूक्ष्म या कारण कोई भी शरीर हमारे काम नहीं आता। ये बड़ी बारीक बात है भाई, ये महाराज जी की विशेष बात है, प्राय इधर लोगों का ध्यान नहीं है, बड़े बड़े अच्छे विद्वानों का ध्यान नहीं है। मुक्ति प्राप्त करने में, भगवान की तरफ चलने में स्थूल सूक्ष्म कारण कोई भी शरीर काम नहीं आता। शरीर किसके काम आता है? कुटुंब के लिए, समाज के लिए और संसार के लिए। शरीर किसके लिए काम आता है? कुटुंब के लिए, समाज के लिए, संसार के लिए काम आता है। हमारे लिए काम आता ही नहीं, इसलिए शरीर को कुटुंब, समाज और संसार की सेवा में लगा दो। इसलिए शरीर को कुटुंब, समाज और संसार की सेवा में लगा दो। ये बड़ी भारी दामी बात है, ये बड़ी भारी कीमती बात है। इसको मान लो तो आप सदा के लिए सुखी हो जाओगे, जड़ का आश्रय छूट जाएगा, शरीर से हमारे को लाभ हो जाएगा। ये कोरा बहम है, बहम के शरीर से हमारे लाभ होगा परमार्थिक, ये कोरा बहम है। स्थूल सूक्ष्म और कारण कोई भी शरीर हमारे काम नहीं आता। इस बात को समझ लेने से बहुत लाभ होता है। स्थूल सूक्ष्म कारण कोई भी शरीर हमारे काम नहीं आता, इस बात को समझ लेने से बहुत लाभ होता है। स्थूल शरीर से क्रिया होती है, सूक्ष्म शरीर से चिंतन होता है, कारण शरीर से स्थिरता तथा समाधि होती है। क्रिया, चिंतन, स्थिरता और समाधि ये आपके हमारे लिए नहीं है। क्रिया, चिंतन, स्थिरता और समाधि आपके लिए नहीं है, इनके भरोसे मत रहना। तो आपके काम आने वाली चीज कौन सी है कि कुछ भी चिंतन न करना? आपके काम आने वाली चीज है कुछ भी चिंतन न करना। ग्रंथों में समाधि की बड़ी महिमा आती है, पर वह आपके काम नहीं आएगी। आपके काम न क्रिया आएगी, न चिंतन आएगा, न स्थिरता आएगी, न समाधि आएगी। आपके काम न क्रिया आएगी, न चिंतन आएगा, न स्थिरता आएगी, न समाधि आएगी। इसी तरह प्राणायाम, कुंडली जागरण, एकाग्रता आदि कोई भी हमारे काम की नहीं है। ये सब प्राकृत चीजें हैं, जबकि आप परमात्मा के अंश चेतन हो, आप चेतन हो। ये सब जितनी चीजें गिनाई, ये सब जड़ है, नाशवान है। ये आपकी जाति की नहीं है, इनकी जाति है जड़, आपकी जाति चेतन। ये आपकी जाति की चीजें नहीं है, आप इन सबसे अलग हो। आपकी एकता परमात्मा के साथ है, परमात्मा चेतन और आप चेतन, आपकी परमात्मा के साथ एकता है। आप चाहे अद्वैत मत से मानो, चाहे द्वैत मानो, चाहे ज्ञान मानो, चाहे भक्ति मानो, कम से कम इतनी बात तो स्वीकार कर ही लो कि शरीर हमारे काम का नहीं है, इसके साथ हमारा संबंध नहीं है। कम से कम इतनी बात तो आप स्वीकार कर ही लो, क्या कि शरीर हमारे काम का नहीं है, इसके साथ हमारा संबंध नहीं है। अगर संसार का असर पड़ जाए तो उसकी परवाह मत करो। यदि संसार का हमारे पर असर पड़ता है, अनुकूलता प्रतिकूलता का भान होता है, कामना होती है, तो परवाह मत करो, उसको स्वीकार मत करो, फिर वह मिट जाएगा। असर को महत्व देकर आप बड़े भारी लाभ से वंचित हो रहे हो। इसलिए असर पड़ता है तो पढ़ने दो, पर मन में समझो ये सच्ची बात नहीं है। सच्ची बात क्या है कि हमारा इनसे संबंध नहीं है। झूठी चीज का असर भी झूठा ही होगा, सच्चा कैसे होगा? आपसे कोई पैसे ठगता है तो आपको उसकी बात ठीक दिखती है, जभी तो ठगाई मारते हो, नहीं तो ठगाई मारते कैसे? आप उससे मोहित हो जाते हो, तभी तो ठगाई में आते हो। ऐसे ही संसार का असर पड़ना ठगाई है, तो आप इसको ठगाई मान लो तो ठगाई में नहीं आओगे। कोई ठगाई में क्यों आती है वो, कि वो उसके उसको हमको खींच लेता है, तो आप उसके ठगाई में मत आओ, ये सब ठगाई है संसार, ये मूर्खता है, हमारी मूर्खता है कि हम ठगाई में आ जाते हैं। एक मार्मिक बात है कि असर, अब दूसरी ये असर की बात, कैसे असर मिटे उसके लिए मार्मिक बात और बता रहे हैं। ध्यान की बात, ध्यान देना बहुत बात, बहुत विशेष बात है, ये बड़ी विशेष बात है। अब अगर कह रहे हैं बहुत बढ़िया बात, वो शरीर पे असर पे हमारे पड़ता है तो कैसे नहीं पड़े, वो उसके लिए दूसरी बात बता रहे उपाय। एक मार्मिक बात है कि असर शरीर इंद्रिया और मन बुद्धि पर पड़ता है, आप पर नहीं पड़ता। शरीर असर किस पर पड़ता है, जड़ का जड़ पर असर पड़ता है, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि उन पर ही संसार की चीजों का असर पड़ता है, आप पर नहीं पड़ता, आप चेतन हो, आप पे कोई असर नहीं पड़ता। जिस जाति की वो वस्तु है संसार की, वो जिस जाति की वस्तु संसार की है, वो उसी जाति पर ये शरीर इंद्रिया मन बुद्धि उसी जाति के है, उन पर असर पड़ता है, आप पर नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी जाति अलग है, आप चेतन हो, ये जड़ है, शरीर संसार जड़ है, आप चेतन हो, जड़ का असर चेतन पर कैसे पड़ेगा, जड़ का असर तो जड़ पर ही पड़ेगा, शरीर पर ही पड़ेगा, ये सच्ची बात है, इसको अभी मान लो तो अभी आपका काम हो गया, अभी आपका उद्धार हो गया, अभी आपका बंधन कट गया। आंखों के कारण देखने का असर पड़ता है, कानों के कारण सुनने का असर पड़ता है, तात्पर्य है कि असर पड़ता है कि शब्द से एकता है, इसलिए कान शब्द का कान पर असर पड़ता है, नेत्र की रूप से एकता है, नेत्र का रूप का नेत्र पर असर पड़ता है, समझे, इसलिए सजातीय चीज में प्रवृत्ति होती है, सजातीय पर ही असर पड़ता है। तात्पर्य है अगर सजातीय वस्तु पर पड़ता है, कितना ही असर पड़े आप उसको सच्चा मत मानो कि आप पर नहीं। देखो कान पर शब्द का असर पड़ता है, आंख पर पड़ता है, रूप का असर आंख पर पड़ता है क्या, कान पर पड़ता है, क्यों चाहती है कि नहीं है, आप चेतन हो सदा रहने वाला है और शरीर शरीर मरने वाला है तो मरने वाला भी असर पड़ता है, इंद्रिया सब मरने वाली है, मरने वाली का भी मरने वाली पर सब पर प्रभाव नहीं पड़ता, कान का कान पर शब्द का असर कान पर पड़ता है, आंख पर नहीं पड़ता, रूप का असर आंख पर पड़ता है कान पर नहीं पड़ता, जड़ चीजों में भी सजातीय पर असर पड़ता है तो चेतन पर असर नहीं पड़ता, यह जड़ समझ पर भी नहीं पड़ता, खास चेतन पर कर पड़ेगा, चिंतन पहुंचता ही नहीं। तात्पर्य यह है असर सजातीय वस्तु पर पड़ता है, अगर कितना ही असर पड़े उसको आप सच्चा मत मानो, आपके स्वरूप पर असर नहीं पड़ सकता, असर नहीं पड़ता, स्वरूप बिल्कुल निर्लेप है, इसमें उपनिषद का कोटेशन दिया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल असर सूरज की, चेतन अमर असर सूरज असंगो हेम पुरुष वेदारण्य लिखा है, मन बुद्धि पर मतलब ये पुरुष जो चेतन है ये बिल्कुल निर्लेप है, ये उपनिषदों में आया, मन बुद्धि पर असर पड़ता है तो पड़ता रहे, मन बुद्धि हमारे नहीं है, ये उसी धातु के हैं जिस धातु की वस्तु का असर पड़ता है। प्रश्न अब प्रश्न हो रहा है कि फिर सुखी दुखी ये स्वयं क्यों होता है, जब हमारे पर असर ही नहीं पड़ता तो हम सुखी दुखी क्यों होते। मन उत्तर, मन बुद्धि को अपना मानने से ही ये स्वयं सुखी दुखी होता है, मन बुद्धि को अपना मान लेता है इसलिए ये स्वयं सुखी दुखी होता है, मन बुद्धि अपने नहीं है बल्कि प्रकृति के अंश है, प्रत्युत प्रकृति के अंश है, आप परमात्मा के अंश हो, मन बुद्धि पर असर पड़ने से आप सुखी दुखी होते हो तो ये गलती की बात है, मन बुद्धि पर असर पड़ने से पड़ा तो असर मन बुद्धि पर और सुखी दुखी हो गए आप, तो हमारी ये भूल है, मन बुद्धि को अपना मान रहे हो, मन बुद्धि को अपना, बुद्धि बुद्धि मेरे है, इस बार असर पड़ता मेरे पर। मन बुद्धि पर असर पड़ने से आप सुखी दुखी होते हो तो ये हमारी गलती की बात है। वास्तव में आप सुखी दुखी नहीं होते, आपको जो भी तो रहते हो, आपको एक रस हो, आप परिवर्तनशील हो, आप में कैसे परिवर्तन हो सकता है, तो आप पर सुख दुख का असर ही नहीं पड़ सकता। अगर आपके ऊपर सुख दुख का असर पड़ जाए तो आप अपरिवर्तनशील और एक रस नहीं रहेंगे। आप वास्तव में आज सुखी दुखी नहीं होते, प्रत्युत जो के त्यो रहते हो। विचार करें, अगर आपके हमारे ऊपर सुख दुख का असर पड़ जाए तो हम अपरिवर्तनशील और एक रस कैसे रहेंगे, हम नहीं रह सकते। आप पर असर नहीं पड़ता है, बल्कि आप अपने पर असर मान लेते हो। कारण कि आपने अपने मन बुद्धि को अपने मान लिया, मन बुद्धि को अपने मान लिया, इसलिए आप पर असर न होते भी आप अपने पर असर मान लेते हो। मन बुद्धि को मान लिया, जो आपके कभी नहीं है और कभी नहीं है, ये जोड़ दिया इस बात पर कि मन बुद्धि आपके नहीं है, कभी नहीं है, कभी नहीं है। मन बुद्धि प्रकृति के हैं और प्रकृति का असर प्रकृति पर ही पड़ता है, प्रकृति पर ही पड़ेगा, हमारे पर नहीं पड़ सकता। आप परमात्मा का अंश हो, आप परमात्मा ये सही प्रकृति का अंश है। प्रश्न, अब प्रश्न है दूसरा, असर पड़ने पर वैसी क्रिया कर्म भी हो जाए तो, ये प्रश्न है कि हमारे पर असर पड़ा, कोई चीज हमें दी गई और वो हमारे मन में है, फिर उसके अनुसार क्रिया भी होगी राग और द्वेष के अनुसार, तो क्या करें, ये प्रश्न है। कर्म भी हो जाए तो आप में क्या फर्क पड़ा, आप विचार करके देखो तो आप पर असर नहीं पड़ा, परंतु मुश्किल ये है आप उसके साथ मिल जाते हो। आप मन बुद्धि को अपना स्वरूप मानकर ही कहते हो कि हमारे पर असर पड़ा, आप पर नहीं पड़ा। आप मन बुद्धि को अपना स्वरूप मानकर ही कहते हो कि हमारे पर असर पड़ा, नहीं आप पर असर नहीं पड़ा। मन बुद्धि आपके नहीं है, प्रत्युत प्रत्युत प्रकृति के, मन षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सकती। गीता अध्याय श्लोक 5-15 उत्तरार्थ, आप मन बुद्धि के नहीं हो, प्रत्युत आप परमात्मा के हो, मंगई वांसो जीव लोके, 15 अध्याय 7 श्लोक पूर्वार्थ। इसलिए असर मन बुद्धि पर पड़ता है, आप पर नहीं, आप तो वैसे के वैसे ही रहते हो। सम दुख है, सुख है, स्वस्थ है, स्वस्थ में न हम स्वरूप में स्थित रहते, वैसे के वैसे रहते, हमारे में कोई परिवर्तन नहीं रहता। सुख दुख में सम, सम दुख है, सुख है, प्रकृति में, ये 14 अध्याय 24 श्लोक, प्रकृति में स्थित पुरुष ही सुख दुख का भोक्ता बनता है। जो शरीर से अपना संबंध मानता है वही सुख दुख का भोक्ता बनता है। पुरुष प्रकृति को ही भोगते प्रति जान गुणान, 13 अध्याय 21 श्लोक। मन बुद्धि पर असर पड़ता है तो पड़ता रहे, अपने को क्या मतलब, असर को महत्व मत दो, इसको अपने में स्वीकार मत करो। आप स्वरूप में स्थित हैं, स्वयं में स्थित हैं, स्वस्थ। अगर स्वयं में पहुंचता ही नहीं असर जो है वह स्वयं में नहीं पहुंचता, असत वस्तु सत में कैसे पहुंचेगी और सत वस्तु असत में कैसे पहुंचेगी, सत तो निर्लेप रहता ही है। मन बुद्धि चाहे आपके हो चाहे कुत्ते के हो, अब ध्यान से सुनना, और मन बुद्धि चाहे आपके हो चाहे कुत्ते के हो, उनसे आपका कोई संबंध नहीं है। जैसे कुत्ते के मन बुद्धि से हमारा संबंध नहीं, इसी प्रकार इन मन बुद्धि से भी हमारा संबंध नहीं, ये भाव कहने में है। कुत्ते के मन बुद्धि पर असर पड़ता है तो हम सुखी दुखी थोड़ी होते हैं, तो आप ये अपने मन बुद्धि अपने मानते हो इसे आप सुखी दुखी होते हो। कुत्ते की तरह जैसे मन बुद्धि पर, कुत्ते के मन बुद्धि पर असर पड़ता है उससे हम सुखी दुखी नहीं होते, इसी तरह मन बुद्धि हमारे नहीं है। जैसे कुत्ते के मन बुद्धि आपके नहीं है, ऐसे ही आपके मन बुद्धि भी वास्तव में आपके नहीं है। मन बुद्धि को अपना मानना ही मूल गलती है, मूल गलती। इसको अपना मानकर आप मुफ्त में ही दुख पाते हो। एक मार्मिक बात है, एक मार्मिक बात है कि हमारे और परमात्मा के बीच में जड़ता का पर्दा नहीं है, मतलब संसार का पर्दा नहीं है, तो किसका पर्दा है? संबंध का पर्दा है। ये बहुत मामी बात है। ये धर्म में पहले स्वामी जी से सुनने को नहीं मिलती थी, ये धर्म में सुनने को मिली इस बारी कि शरीर और संसार ये बाधक नहीं है। बाधक क्या है? संबंध बाधक है। ये बहुत ही मार्मिक बात है, आप ध्यान से सुनो, विचार करो। एक मार्मिक बात है कि हमारे और परमात्मा के बीच में जड़ता, जड़ता मतलब शरीर और संसार का पर्दा नहीं है। तो किसका पर्दा है? जड़ता से संबंध का पर्दा है, शरीर से संबंध का पर्दा है, शरीर संसार से संबंध का पर्दा है। ये पर्दा है, शरीर संसार का पर्दा नहीं है। लोग समझते संसार बाधक है, शरीर बाधक है, ये बाधक नहीं है। इनसे जो हमने अपना संबंध जोड़ रखा है, संबंध मान रखा है, वो बाधक है। ये बात पढ़ाई की पुस्तकों में, वेदांत के ग्रंथों में मेरे को नहीं मिली है। ये सत्य स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ये बात जो मैं आपको कह रहा हूँ, ये बात पढ़ाई की पुस्तकों में, वेदांत के ग्रंथों में मेरे को नहीं मिली है, केवल एक जगह संतों से मिली है। इसलिए शरीर इंद्रिया मन बुद्धि से हमारा बिल्कुल संबंध नहीं है। इसलिए शरीर इंद्रिया मन बुद्धि से हमारा बिल्कुल संबंध नहीं है, ऐसा स्वीकार आप हम कर लें तो आप हम निहाल हो जाएं। अब प्रश्न, जड़ता का संबंध छोड़ने के लिए क्या अभ्यास करना पड़ेगा? ये प्रश्न, क्या इसके लिए अभ्यास की जरूरत है क्या, सही संसार से संबंध छोड़ने के लिए? उत्तर, जड़ता का संबंध अभ्यास से नहीं छूटता, जड़ता का संबंध अभ्यास से नहीं छूटता, प्रत्युत विवेक विचार से छूटता है। अभ्यास से दृढ़ होता है, बल्कि तो अभ्यास जड़ता से होता है, अभ्यास से संबंध दृढ़ होता है, अभ्यास जड़ता के चरणों द्वारा ही होता है। इसे जड़ता का संबंध अभ्यास से नहीं छूटता, प्रत्युत तो किससे छूटता है? विवेक और विचार से। विवेक भगवान ने हमको दिया है। विवेक किसको कहते हैं? दो चीज को अलग करने की शक्ति ये मनुष्य मात्र में है तो सभी प्राणियों में, और प्राणियों में तो केवल है खाने पीने तक सीमित, और मनुष्य में शरीर से अपने को अलग समझने का विवेक है कि शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। ये विवेक, ये विवेक कहते हैं दो चीज के अलगाव को समझने की शक्ति, इसका नाम है विवेक। तो जड़ता का संबंध अभ्यास से नहीं छूटता, प्रत्युत विवेक विचार से छूटता है। एक बात मेरे मन में आगे सुना दूं, शेर जी कहा है कि मैंने भजन ध्यान से मेरा शरीर से संबंध नहीं छूटा, विवेक से मेरा संबंध छूटा है। ये बात दृढ़ता करने के लिए मैंने बीच में सुना दिया। शरीर ने लिख, शेर जी ने अपना अनुभव में लिखा है कि मेरा शरीर से अलगाव का अनुभव मुझे भजन ध्यान से नहीं हुआ, मुझे विचार विवेक से गलती हुआ है। तो वही बात स्वामी जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि प्रत्युत विवेक विचार से ये संबंध बहुत जल्दी छूटता है। ये अभ्यास से होने वाली बात है ही नहीं। विवेक का आदर करो तो आज ये संबंध छूट सकता है। आप दो बातों को स्वीकार कर लो, जानना और मानना। ये दो बात, जानना और मानना। जड़ के साथ ये जानना क्या है कि जड़ के साथ हमारा संबंध नहीं है, ये जानने की बात है। जानने की बात क्या है? क्यों हमारे सामने प्रत्यक्ष में है, ये हम अनुभव कर सकते हैं बुद्धि से कि ये संबंध टूट रहा हमारा, तो ये जानने की बात है। इसमें मानने की कोई जरूरत नहीं है। जड़ के साथ हमारा संबंध नहीं है ये जानना है, और हमारा संबंध भगवान के साथ है ये मानना। क्यों भगवान दिखते नहीं, ये मानने की बात है। अनंत ब्रह्मांडों में केश बाल जितनी चीज भी हमारी नहीं है, अनंत ब्रह्मांडों में केस जितनी चीज भी हमारी नहीं है, यदि हम इस बात को ठीक समझ लें, जान लें, तो जड़ता का असर हमारे पर कैसे पड़ गया, पड़ ही नहीं सकता। ये जानने पर जड़ता का असर नहीं पड़ेगा, इसमें अभ्यास काम नहीं करता। इस बात में मतलब समझ छोड़ने में अभ्यास काम नहीं करता, पर विवेक से तत्काल काम होता, तत्काल देने का काम ही नहीं है। आप पर असर नहीं पड़ता, आप वैसे के वैसे रहते हो, आप पर असर नहीं पड़ता, आप हम वैसे के वैसे रहते हैं। वास्तव में मुक्ति स्वतः स्वाभाविक है, मुक्ति होती नहीं है, प्रत्युत है, मुक्ति होती नहीं। होती जो चीज होगी, जन्म लेगी वो नष्ट हो जाएगी, जो पैदा होगी वो नष्ट हो जाएगी, ये स्वतः स्वाभाविक है। जो होती है वह तो मिट जाती है। ये विवेक सही होता है, अभ्यास नहीं होता। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, सत का भाव विद्यमान नहीं है। आपने असर को सच्चा मान लिया, जो कि असत है। असत असर जो है वो नाशवान है, इसलिए असत है, वो टिकता नहीं, स्वतः ही मिट रहा है, झूठा है। मन बुद्धि के साथ आपका संबंध है ही नहीं। श्री सन्नानंद जी महाराज से किसी ने पूछा कि कुंडलिनी क्या होती है, उन्होंने उत्तर दिया कुंडलिनी क्या होती है ये तो हम जानते नहीं, पर इतना जरूर जानते हैं कि कुंडलिनी के साथ हमारा संबंध नहीं है। कुंडलिनी सोती रहे अथवा जाग जाए, हमारा उससे क्या मतलब। ऐसे ही शरीर और संसार के साथ हमारा संबंध ही नहीं है, अतः उसके असर का आदर मत करो। यह अभ्यास से नहीं होगा, अभ्यास एक नई स्थिति पैदा करता है। अभ्यास का उदाहरण दे रहे हैं, जैसे रस्ते पर चलना हो तो इसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास से कुछ लाभ नहीं होगा, अभ्यास से तत्वज्ञान कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं और कभी हो सकता नहीं। विवेक का आदर करो तो आज ही आपको तत्वज्ञान हो सकता, मतलब निहाल हो जाओगे, तत्वज्ञान हो सकता। आप केवल इतनी बात याद कर लें कि जड़ चीजों के साथ हमारा संबंध नहीं है। धारणा न भी कर सको तो कहते मान्यता न भी बन सके, कम से कम याद तो कर लो, क्योंकि वे प्रकृति के अंश हैं और हम परमात्मा के अंश हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजों का असर हमारे पर कैसे पड़ सकता है, आप तक वह असर पहुंचता ही नहीं। आप असंग हैं, स्थिरता और समाधि भी आपकी नहीं है। ये कारण शरीर की होती है, ये जीव जड़ में है। स्थिरता समाधि किसकी है, कारण शरीर की। तो ये कारण शरीर में होती है, ये भी आपकी नहीं है, आप चेतन हो। प्रत्युत कारण शरीर की है, आप कारण शरीर से अलग हैं। समाधि में दो अवस्थाएं होती है, समाधि और व्युत्थान। आप में दो अवस्थाएं नहीं होती, आप एक रस रहते हो। आपकी सहजावस्था है जो स्वतः स्वाभाविक है। आपका स्वरूप सत्ता मात्र है। आपका स्वरूप क्या है, सत्ता मात्र। सार बात है कि जड़ और चेतन कभी मिलते नहीं, मिल सकते नहीं। जड़ चेतन का संबंध झूठा है, झूठा है। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत छूटत कठिनाई। जैसे अमावस्या की रात का सूर्य के साथ विवाह नहीं हो सकता, ऐसे जड़ के साथ जड़ का चेतन के साथ संबंध नहीं हो सकता। मतलब अमावस्या घर सूर्य का कैसे मेल हो सकता, मेल प्रश्न। अब प्रश्न है, जड़ चेतन का संबंध झूठा है तो उसके छोड़ने में हमें लोगों को कठिनता क्यों हो रही है, ये प्रश्न है। जड़ चेतन का संबंध झूठा होने पर भी उसको छोड़ने में कठिनता इसलिए होती है कि आपने जड़ चेतन के संबंध को महत्व दे दिया। अतः आज ही अपने विवेक को महत्व देकर सच्चे हृदय से इस सत्य को स्वीकार कर लें कि सही संसार के साथ हमारा बिल्कुल संबंध नहीं है, हमारा संबंध परमात्मा के साथ है। ये सत्य है कि हमारा संबंध सही संसार के साथ नहीं है, हमारा संबंध परमात्मा के साथ है। इस सत्य को स्वीकार कर लें। मनुष्य में शरीर को लेकर भोगों की इच्छा होती है, कामना होती है, स्वरूप को लेकर तत्व की इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है, परमात्मा को लेकर प्रेम की इच्छा अभिलाषा होती है। शरीर अपना नहीं है इसलिए भोग की इच्छा भी अपनी नहीं है, प्रत्युत भूल से उत्पन्न होने वाली है, परंतु तत्व की और प्रेम की इच्छा ये अपनी है। वो तत्व इच्छा स्वरूप की इच्छा है, वो अपनी है, और प्रेम की इच्छा भगवान की से संबंध की इच्छा है, प्रेम करने की, वो इच्छा अपनी है, ये भूल से होने वाली नहीं है। इसलिए शरीर को निष्काम भाव पूर्वक दूसरों की सेवा में लगाने से अथवा तत्व की जिज्ञासा तेज होने से भूल मिट जाती है। शरीर को निष्काम भाव पूर्वक दूसरों की सेवा में लगाने से अथवा तत्व की जिज्ञासा तेज होने से भूल मिट जाती है। भूल मिटने से भोग की कामना भी मिट जाती है, तत्व की जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है, मनुष्य को तत्व ज्ञान हो जाता है, जीवन मुक्ति हो जाती है। फिर स्वरूप जिसका अंश है उस परमात्मा के प्रेम की अभिलाषा जागृत हो जाती है। संपूर्ण जीव परमात्मा के अंश है, इसलिए प्रेम की इच्छा संपूर्ण जीवों की अंतिम तथा सार्वभौम इच्छा है, मतलब व्यापक इच्छा है। मुक्ति तो साधन है पर प्रेम साध्य है। जैसे समुद्र से सूर्य किरणों के द्वारा, सूरज की किरणों के द्वारा जल उठता है, उसकी यात्रा तब तक पूरी नहीं होती तब तक जब तक वह समुद्र में मिल नहीं जाता, ऐसे ही ये परमात्मा अंश जीवात्मा जब तक परम प्रेम की प्राप्ति नहीं कर लेता तब तक उसकी ये यात्रा जन्म मरण चलता ही रहता। परम प्रेम का उदय होने पर मनुष्य जीवन पूर्ण, फिर कुछ बाकी नहीं रहता। क्या बात है भाई, साफ साफ है। अब इनमें आप पढ़ो और शंका वजन करो, जो संदेह हो वो शंका हो वो। अब तो समय थोड़े रहा है, सात मिनट रहे, बाबा तुम कीर्तन सुनाओ और दूसरी ये पढ़ो और याद करो, इसमें सवाल नहीं उठ रहा है। कल आने की संभावना है, तैयार होकर के शाम तक इस सत्संग के समय शायद कल कुछ आ सके। यही यहाँ भी है ऋषिकेश और में प्रेस है, कोई भी साधन से अबार भी हो शंका वही तो करो, अबार भी हो तो शंका है नहीं शिका। विवेक विचार जानने आपने कहा ना, विवेक विचार से ये संबंध छूट सकता है, तो विवेक विचार का अर्थ जानने से मानने से दोनों से है या केवल जानने से? जानने से। महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2056 1 जुलाई 1999 को साय लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।